Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohid iti pe o radio men Muntada Salafis. Salafis. Dun to ko jangande tajweed surat Al-Ikhlas. Wundu de musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahu Allahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله والله سونا لا سونا واو سمينا لفظة الجلالة والله قل هو الله أحد. Allahu Allahu hara ontigi sembinali lamu um lamu alifu um alifu um attilu lawdatul jalala um hara ontigi sewnalim hara ontigi sembinali mo sabu sembingol lamu jirindom bal oyna Allah oyna ta Allahu Allahu bal Allahu Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kufuwan ahad jonna sonti fejay dum tokkindiray sakito de surat suratul al-ikhlas wandu de e fuddo de bismillah an suratul falaq idan unti innay ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق انتجي نونچوتو اقلا بوندو حقوده داليوندو ويوميم ودادوم كانيوما با سبوبا ارضي سما كوني بسم الله با بسم الله الرحمن الرحيم Odo kade onyi kete harakatay Bismillahir Rahmanir Rahim Qul huwallahu ahad Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ari don genti o radio men Muntada Salafis Monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram Muntada Salafis yo Allahu on nafir eng fajazakumullahu khaira